Cieplane Aflofarm. Let's go! Naprawy w MediaMarkt. Nieważne, gdzie kupiłeś swój sprzęt, my go naprawimy oraz zapewnimy 12 miesięcy gwarancji na wymienione części. U nas naprawisz każdy sprzęt. Usługi MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 20 października, jest 17. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Wszystkie informacje dotyczące finansów państwa są zapisane w ustawie budżetowej, mówi rzecznik rządu. Sąd zdecydował o umieszczeniu w areszcie mężczyzny, który śmiertelnie ugodził nożem 5-letniego chłopca. Jastrzębska Spółka Węglowa wznawia akcję poszukiwawczą w kopalni Pniówek. Wszystkie informacje dotyczące finansów państwa są zapisane w ustawie budżetowej, która została przegłosowana w czerwcowej nowelizacji, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia rzecznik rządu. Piotr Müller odniósł się w ten sposób do medialnych doniesień, że dziura budżetowa może sięgnąć 92 miliardów złotych. Sytuacja finansów publicznych jest stabilna, bezpieczna. Budżet państwa jest ponad dwukrotnie wyższy niż w 2015 roku. W związku z tym to, co teraz się dzieje, to jest zasłona dymna. To jest taka zasłona, którą chcą teraz zrobić po to, żeby stwierdzić: o nie, jednak nie możemy zrealizować, bo rzekomo coś PiS ukrywał. Te wszystkie informacje były jawne, wysyłane do Eurostatu, do instytucji unijnych, miały charakter publiczny. Ustępujący Sejm nie uchwalił budżetu na przyszły rok, dlatego będzie się tym musiał zająć nowy. Jest decyzja o umieszczeniu w areszcie mężczyzny, który śmiertelnie ugodził nożem 5-letniego Maurycego. Sąd rejonowy w Poznaniu zdecydował o tym bez przesłuchiwania podejrzanego. Do tej pory nie zgadzali się na to lekarze ze szpitala, do którego trafił Zbysław C. Sąd przychylił się do naszego wniosku, mówi rzecznik prokuratury Łukasz Wawrzyniak. Areszt na 3 miesiące. Posiedzenie odbyło się wcześniej rano, już o 7:00. Odbyło się ono bez udziału podejrzanego, zgodnie z obowiązującymi od niedawna procedurami. Na sali był obecny adwokat podejrzanego, prokurator i sąd. Sąd rozstrzygnął, że pan najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Będzie umieszczony na specjalnym oddziale szpitalnym. Do tej pory podejrzany przebywał w szpitalu HCP w Poznaniu. Najpierw na oddziale chirurgii, potem był izolowany na oddziale psychiatrycznym i wszystko wskazuje na to, że w areszcie także na takim oddziale będzie przebywał. Policja w Dreźnie przeszukała mieszkanie Tunezyjczyka, który utrzymywał kontakt z terrorystą z Brukseli. 4 dni temu Abdesalem L. zastrzelił w stolicy Belgii 2 Szwedów. Potem wysłał kilku swoim mieszkającym w Niemczech rodakom film, w którym chwalił się przynależnością do Państwa Islamskiego. Jak donoszą niemieckie media, w Dreźnie przeszukano mieszkanie mężczyzny będącego jedną z 26 osób, którym islamski terrorysta rozesłał wspomniany film. We francuskim Nantes zatrzymano wcześniej Tunezyjczyka, który też miał współpracować z zabójcą. Z ustaleń śledczych wynika jednak, że mężczyzna z Drezna nie jest ani współsprawcą, ani radykalnym islamistą. Zarzeka się, że nie ma nic wspólnego z Abdesalemem L., ale faktem jest, że miał jego numer, dodał rzecznik saksońskiej policji. Film, w którym terrorysta chełpi się swoją przynależnością do ISIS, został wysłany do 11 osób w Belgii i 15 w innych krajach, w tym także do 3 osób w Niemczech. W poniedziałek Abdesalem L. zastrzelił w Brukseli 2 szwedzkich kibiców drużyny narodowej, a 3 ranił. Jak się okazuje, sprawca wykorzystał luki w europejskim systemie azylowym. Mimo że był dobrze znany władzom, udało mu się miesiącami działać w ukryciu. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Terrorysta został postrzelony podczas zatrzymania przez policję dzień po zamachu w jednej z kawiarni w Brukseli. Jastrzębska Spółka Węglowa wznawia akcję poszukiwawczą w kopalni Pniówek. Ratownicy spróbują odnaleźć ostatniego z 7 górników zaginionych podczas katastrofy, do której doszło w kwietniu ubiegłego roku. Jak mówi rzecznik spółki Tomasz Siemieniec, by dotrzeć do miejsca, w którym prawdopodobnie znajduje się górnik, konieczne jest m.in. wydrążenie 5-metrowej przecinki. Akcja ratownicza polegać będzie na połączeniu nowo wydrążonej przecinki w miejscu, gdzie prawdopodobnie znajduje się zaginiony górnik. Ratownicy muszą wydrążyć jeszcze 5 metrów. Później zabudują skrzyżowanie wyrobiska ze ścianą, aby bezpiecznie rozpocząć przewietrzanie, a następnie penetrację wyrobiska. Kierownictwo kopalni spodziewa się w ścianie zalewiska wody, które może mieć nawet 15 metrów długości. Poszukiwania rozpoczną się za godzinę. Poprzednia akcja była prowadzona od 9 do 13 września. Ukazała się nowa płyta Rolling Stones, Hackney Diamonds. Pierwsza od 18 lat składająca się z premierowych autorskich nagrań. Nasz korespondent był na słynnej Carnaby, rock'n'rollowej ulicy w londyńskim Soho. Jesteśmy na głównej ulicy Swinging Sixties, rozkołysanych lat 60. Mick Keefe i spółka odwiedzali ją często, a dziś jest tu sklep firmowy Stonesów. Przed nim od rana kolejka. Wciąż brzmią doskonale. Wiele utworów przypomina przełom lat 70. i 80. Okolice płyty Some Girls. Głos Jaggera trzyma się fantastycznie. Mówi mi James. Bluesy się snują. Rock'n'rolle kołyszą. Wśród gości Beatles, Paul McCartney. oraz Lady Gaga. A tytuł płyty? Diamenty z Hackney to potoczne określenie na rozbitą szybę. Hackney zaś to dzielnica wschodniego Londynu. Z Carnaby Adam Dąbrowski. Większość recenzji jest entuzjastyczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I to lubimy najbardziej. Bluesy się snują, rock'n'rolle kołyszą. Ach, w prognozie pogody pan synoptyk. Do końca dnia i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami na południu kraju. W pozostałych regionach, głównie na północy, popada deszcz i to pewnie koncertowo. Tej nocy od 1 stopnia na Suwalszczyźnie, 8 w centrum, do nawet 17 na Podkarpaciu. Temperatura nocą. A jutro pochmurno, deszczowo i wietrznie. W Sudetach do 60, nad morzem do 85, a w Tatrach w porywach nawet do 130 km na godzinę. Z upływem dnia prędkość wiatru osłabnie. Jutro także spora rozpiętość temperatury od 7 stopni na północnym wschodzie, 17 w centrum, do nawet 22 na południu. Przed 17 mówiliśmy o tym, że Suwałki polskim biegunem zimna, a gdzie jest polski biegun ciepła? Najcieplej jest zawsze w Słubicach. 19 czerwca 2022 roku było 38,3. Tak było ciepło. Legnica, 3 października 2023 rok, plus 29,2. A miastem słońca są Podemite, ziemia łódzka. Ha, lokalny patriotyzm, to już wiemy, skąd pan telefonował, bo tak się zastanawiałem. Program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po 17:00. A co? Pozwólmy sobie już za chwilę weekend. Tworzymy top fanaberii. Co powinno być w wynajmowanym mieszkaniu? 2 dwójki i 7 trójek. Idąc tokiem rozumowania, że jeżeli w kuchni ma być kuchenka, to w pokoju powinna być pokojówka. Hej, żona słucha. Hej, wysadzio se łąskę kosić, słonko świeciło. Przyszło ku mnie z jagodami, dziewce jak miło, nabierała jagod dwa, poczęła siódka czyna, dom ci jagód ze Zbodecka. 10 minut po godzinie 17, co powinno być w wynajmowanym mieszkaniu? Jako gość, który od 12 lat średnio się przeprowadza co półtora roku, to powiem wam, że na pewno pralka, zmywarka, suszarka do prania. Automatyczna, nie taka z drutami. No, bo w wynajmowanych mieszkaniach zdarzają się, za przeproszeniem, eksponaty muzealne. 2 2 7 3 w tej, w pozostałych sprawach. Okazuje się, że znów chętniej robimy zakupy, przynajmniej tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Choć cały czas jesteśmy pod kreską, polska gospodarka wychodzi na prostą, tak twierdzą ekonomiści. Więcej o tym Marcin Jagiełowicz. Wydając pieniądze, każdą złotówkę cały czas oglądamy z dwóch stron. Sprzedaż detaliczna wzrosła we wrześniu o ponad 3,5%, choć realnie kupujemy nieco mniej niż przed rokiem. Na liście zakupów są jednak nie tylko rzeczy konieczne. Mówiąc kolokwialnie, niezłe liczby wykręciła na przykład sprzedaż samochodów. Nastroje gospodarstw domowych są wspierane przez spadającą inflację, rosnące wynagrodzenia, a także niskie i stabilne bezrobocie. W sektorze bankowym natomiast zauważalny jest wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne, co oznacza, że poprawiły się również oczekiwania konsumentów. Skłania ich to do powrotu do dokonywania ważnych zakupów. Tak mówi dr Marcin Czaplicki ze Szkoły Głównej Handlowej. We wrześniu ciepła pogoda pozwoliła nam odłożyć na kiedy indziej zakupy cieplejszych butów czy płaszczy, komentuje Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. To rzuca jakby jeszcze bardziej pozytywne światło na te dane sprzedaży detalicznej we wrześniu, bo jeżeli mimo takiego negatywnego dla wyników sprzedaży efektu mieliśmy wyraźną poprawę dynamiki sprzedaży detalicznej ogółem, no to w październiku może być jeszcze lepiej. Szczególnie jeśli utrzymają się pozytywne trendy na rynku pracy, a wszystko na to wskazuje. A to znaczy, że nasza gospodarka wychodzi stabilnie z ciężkiego zakrętu. Nasza gospodarka przeżywała trudne chwile pomiędzy połową poprzedniego roku a połową tego roku. Nawet jeżeli nie zostały spełnione formalne definicje recesji, bo nie zostały, to można powiedzieć, że to był okres płytkiej recesji w polskiej gospodarce, a na pewno pogorszenia koniunktury, ale dołek mamy już za sobą, najgorsze jest już za nami. I począwszy od trzeciego kwartału tego roku, każdy kolejny kwartał powinien być coraz lepszy. Prawdopodobnie więc wzrost gospodarczy w zeszłym trzecim kwartale był już dodatni. Czy państwo także to zaobserwowali, że znów chętniej robimy zakupy? Proszę zwrócić uwagę i docenić redaktorka, że pytanie padło w piątkowe popołudnie, a nie kiedy robimy najczęściej zakupy. No, jakby nie było w sobotę. 2 2 7 3 w tej, w pozostałych sprawach. Coming home, I'm coming. Kwadrans po godzinie 17 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Dziś zastanawiamy się, tworząc wspólnie, no nazwijmy to sobie tak już roboczo, niech będzie taki top fanaberii, jeśli chodzi o wynajem mieszkania. No przed weekendem myślę, że wyobraźnia powinna ponieść nas wszystkich. No niech będzie. Dwie dwójki i siedem trójek. Co powinno być w wynajmowanym mieszkaniu? Potrzebne do domu jest korkociąg. Musi być obowiązkowo balkon. Parapet jest przede wszystkim potrzebny. Trzy, a jakby jedna rzecz, która łączy się w logiczną całość, prawda? Z 18 minut po godzinie 17. Dzisiaj Straż Miejska zyskała nowe uprawnienia. W sytuacji, gdy użytkownik roweru bądź hulajnogi elektrycznej łamie zasady ruchu drogowego, strażnik może go ukarać mandatem, a nie tylko jak dotychczas zareagować, wezwać policję. Dzięki temu ma być bezpieczniej na drogach, bowiem większa liczba funkcjonariuszy będzie pilnować przestrzegania prawa. A jak to wygląda teraz? Co na to sama Straż Miejska? O tym Aleksandra Sobczak. Interweniować dotąd mogliśmy, natomiast nie mieliśmy możliwości nakładania mandatu karnego, co w takim przypadku jest bardzo ważne, bo mandat karny załatwia sprawę tu i teraz. Szybko, na miejscu, nie trzeba kierować wniosku o ukaranie do sądu, więc ta sprawa nie rozciąga nam się w nieskończoność. Tłumaczy Marek Anioł, rzecznik Krakowskiej Straży Miejskiej. Statystyki wyraźnie pokazują, że wypadków z udziałem hulajnóg i rowerów, bądź przez nie spowodowanych, zdarza się sporo. Jeśli chodzi o hulajnogi, to w tym roku ukarano 1249 kierujących takimi hulajnogami. Jeśli chodzi o rowery, ukarano 2642 kierujących. Zatrzymano w tym roku łącznie 719 nietrzeźwych kierujących hulajnogami i rowerami. Mówi Kamil Jaśkiewicz z krakowskiej drogówki. W rozporządzeniu jest mowa o jednej szczególnie ważnej rzeczy. Kara za nieposiadanie karty rowerowej może wynieść do 200 zł. Jednak w przypadku skierowania sprawy do sądu, postanowienie może opiewać nawet na 1500 zł. Przypomnijmy, obowiązek posiadania dokumentu dotyczy osób w wieku od 10 do 18 lat. Dziecko do 10 lat traktowane jest bowiem jako pieszy, a powyżej 18 roku życia, podczas kontroli wystarczy okazać dowód osobisty. Mogłoby się wydawać, że karta rowerowa to dokument już nieco zapomniany. Zapytaliśmy o zdanie na ten temat mieszkańców miasta. No wydaje mi się, że nikt o tym nie pamięta. Sama miałam taką kartę rowerową gdzieś tam w gimnazjum. Mogę powiedzieć szczerze, że nigdy jej przy sobie nie miałam. Wydaje mi się, że teraz też ludzie o tym nie myślą. Mało kto zwraca na to uwagę. Ja sam, pomimo tego, że pamiętam o tym dokumencie, to go nie mam i nigdy nie miałem. Wydaje mi się, że nie ma on większego znaczenia tak naprawdę. Karta rowerowa jest raczej zapomnianym artefaktem przyszłości. Natomiast szkoda, ponieważ to też to bezpieczeństwo nam tutaj zawęża w tej sytuacji. Robert Żurek, naczelnik Straży Miejskiej w Tarnowie, jest sceptyczny co do nowelizacji. To chodzi głównie bardziej o dyscyplinowanie i edukację z tego względu, że tak jak wiemy doskonale, rowerzyści w większości przypadków są poprawni, jeżeli chodzi o poruszanie się. Wiemy doskonale, że bardzo często nie sam sposób wyciągania konsekwencji, natomiast rozmowa i kształtowanie właściwych podstaw zachowania na drodze jest dużo lepszym elementem wychowawczym niż wyciąganie od razu bloczka mandatowego. Co więcej, mandat i tak nie może zostać udzielony osobie niepełnoletniej, ale jej rodzicom bądź opiekunom prawnym. Pomimo tego jest nadzieja, że dzięki nowym uprawnieniom Straż Miejska znacznie wspomoże policję w pilnowaniu bezpieczeństwa na drodze. Oby. Miejmy nadzieję, że funkcja edukacyjna nowelizacji przełoży się na większą świadomość uczestników ruchu, co przełoży się z kolei na poprawę bezpieczeństwa na drogach. 2 2 7 3 Państwa zdaniem, czym jeszcze powinna zająć się Straż Miejska, tak by rozszerzyć jej uprawnienia? 2 2 7 3 Czekamy. Pozwalamy sobie przed weekendem, tworzymy top fanaberii. Zastanawiamy się wspólnie z Państwem, co powinno być w wynajmowanym mieszkaniu. No, wodze wyobraźni proszę puścić. 2 2 7 3 Chciałbym mieć ciszę, spokój i delikatnie drzwiącą Waszą trójeczkę. Get me to the church.

kilkukilometrowe zatory utrzymują się m.in. na trasie S8 pomiędzy węzłami Bemowo i Łabiszyńska w obu kierunkach, a także na S2 pomiędzy węzłami Aleja Krakowska i Warszawa Lotnisko w kierunku Terespola. I jeszcze trasa S5 w Kujawsko-Pomorskiem, a tam pomiędzy węzłami Maksymilianowo i Bydgoszcz-Opławiec zderzyły się dwa pojazdy, laweta i bus. Na 55. kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Jedźmy bezpiecznie, a więcej informacji drogowych na naszej antenie już za niecałą godzinę. Jest 17.30, zatem czas na skrót serwisu Trójki. Przed mikrofonem Romuald Wójcik. Biały Dom zwrócił się do Kongresu o uchwalenie dodatkowego pakietu 105 miliardów dolarów na pomoc dla Ukrainy, Izraela, sojuszników USA w Indo-Pacyfiku i na wzmocnienie bezpieczeństwa granic. Administracja Joe Bidena chce ponad 60 miliardów na wydatki związane z pomocą gospodarczą i wojskową dla Ukrainy i 14 miliardów na wsparcie wojskowe Izraela. W niedzielę przed ambasadą Izraela w Warszawie odbędzie się pokojowy wiec Solidarni z Izraelem, organizowany przez Fundację Pojednanie. Manifestacja rozpocznie się w południe. Jest to taki moment w historii, kiedy nasze wsparcie dla Izraela nie może pozostać w sferze prywatności. Niech nasz głos sprawiedliwości wybrzmi w sferze publicznej, napisano w przesłaniu organizatorów. 7 października Izrael został niespodziewanie zaatakowany ze Strefy Gazy przez palestyński Hamas. Uderzenie skutkowało największą liczbą ofiar śmiertelnych wśród Izraelczyków od 1973 roku, gdy państwo żydowskie stoczyło wojnę z koalicją syryjsko-egipską. Polska ambasada w Zagrzebiu przypomina, że ze względów bezpieczeństwa o północy Słowenia wprowadzi tymczasowe kontrole na granicy z Chorwacją. Dyplomaci zalecają, by planując podróż samochodem do Chorwacji, pamiętać o zabraniu dokumentów tożsamości, prawa jazdy i dokumentów samochodu. Należy też przygotować się na ewentualne przestoje na przejściach granicznych. Sytuację na granicy oraz na drogach można sprawdzać na bieżąco na stronie chorwackiego autoklubu. Kolejny serwis w Trójce o 18.00. To za niecałe 28 minut, a już teraz sport w Trójce. Sponsorem audycji jest Orlen. Dariusz Urbanowicz. Tak, witam ponownie, zapraszam. To jest właśnie ten moment, w którym rusza Plus Liga, ekstraklasa siatkarzy. W pierwszym meczu sezonu Stal Nysa podejmuje Jastrzębski Węgiel. A co przed meczem mówił Tomasz Fornal, który przecież ledwo co zakończył sezon reprezentacyjny? Dużo fajniej jest spędzić okres kadrowy grając mecze, grając na Mistrzostwach Europy, kwalifikacjach, w INL-u, niż tam robić tą ciężką siownię w okresie przygotowawczym w klubie, bo nie oszukujmy się, że pierwsze te treningi tutaj po tych wakacjach teoretycznie z poprzedniego sezonu to nie są przyjemne, nie są to szóstki, tylko jest to ciężka praca, siłownia, są to też mozolne, czasami nudne ćwiczenia, które nie każdy lubi, ale trzeba je wykonać, także ja tam nie narzekam. Mecz numer dwa to starcie Bogdanki Luk Lublin z Czarnymi Radą, początek o 20.30. Za niespełna pół godziny pierwszy gwizdek w Gliwicach i mecz Piasta z Pogonią Szczecin, czyli 10:00 z 7:00 drużyną po 11 kolejkach PKO BP Ekstraklasy, mówi Kacper Smoliński, pomocnik Pogoni. Jedziemy wygrać tam spotkanie. Wiadomo, Piast gra dobrze w defensywie, ale myślę, że w ostatnim czasie Gliwice to szczęśliwe miejsce dla nas i wygrywamy tam spotkania. W tym sezonie mamy teraz okazję zagrać drugie spotkanie tam w Gliwicach, także na pewno boisko znamy i na pewno będziemy chcieli wygrać to spotkanie, strzelić parę bramek, żeby to spotkanie było ciekawe dla naszych kibiców, żeby było dużo w meczu bramek. No i tak jak powtarzam, przede wszystkim mam nadzieję, że wrócimy z trzema punktami. O 20.30 Jagiellonia Białystok zagra z Zagłębiem Lubin. Jedną z gwiazd pierwszego formatu, jeśli chodzi o żeński peleton zawodowy, jest polska kolarka Katarzyna Niewiadoma, która zakończyła sezon mocnym akcentem, mistrzostwem świata w kolarstwie gravelowym. Na zwycięstwo w wyścigu UCI czekała 4 lata, mimo szeregu sukcesów w pokroju trzeciego miejsca w Tour de France. W tym roku wydaje mi się, że po prostu może nie przeliczałam, czy po prostu szukałam szansy na każdym kilometrze i mniej może skupiałam się na tych takich typowych końcówkach, ponieważ spędziłam kilka lat od tej mojej ostatniej wygranej po prostu czekając na ostatni moment wyścigu. Także na pewno oglądając innych, ścigając się gdzieś tam, nie wiem, otrzymujesz motywację też. No a motywacji na pewno nie zabraknie też w przygotowaniach na przyszły rok, bo Kasia Niewiadoma ma jasno określone cele, medal igrzysk i budowa optymalnej formy, tak by wygrać Tour de France. Oczywiście w kobiecym wykonaniu. Wydarzeniem dnia mimo wszystko o 21:00 na Stade de France półfinał Pucharu Świata w rugby. Argentyna zagra z Nową Zelandią. Jutro o tej samej porze drugi z półfinałów, Anglia RPA, a finał za tydzień w sobotę. Sponsorem audycji był Orlen. Jutro pochmurno i deszczowo, wiatr zachodni i południowy, umiarkowany dość silny, w Sudetach do 60, nad morzem do 85, a w Tatrach w porywach nawet do 130 km na godzinę. Na szczęście z upływem dnia prędkość wiatru osłabnie, ale jutro, tak jak dziś, też duża rozpiętość temperatury od 7 stopni na północnym wschodzie, w centrum koło 17, a najwyższa temperatura na południu nawet do 23 stopni Celsjusza. Dziś Straż Miejska zyskała nowe uprawnienia. W sytuacji, gdy użytkownik roweru czy hulajnogi elektrycznej łamie zasady ruchu drogowego, strażnik może go ukarać mandatem, a nie jak dotychczas wezwać policję. Czym jeszcze powinna zajmować się Straż Miejska? No, oczywiście nasze dywagacje na bazie doświadczeń życiowych. W latach 80. milicja tak dyscyplinowała nierozsądnych rowerzystów, że spuszczano im powietrze z kół po prostu i ewentualnie rekwirowano pompkę. Było to skuteczne, bo potem już się nie dało jechać. Sam byłem przykładem kilkukrotnego takiego zareagowania ówczesnej milicji. Nie ma się czym chwalić, ale bardzo dziękujemy za telefon. 2 dwójki i 7 trójek. A pewnie brzmiało to tak... Przypomnę, ukazała się nowa płyta Stonesów, Hackney Diamonds, pierwsza od 18 lat składająca się tylko z premierowych autorskich nagrań. Stonesi po nowemu. No to odliczamy. Queenowi staną się Angry z płyty Hackney Diamonds, która dziś ma swoją premierę. Przypomnijmy, pierwsza od 18 lat składająca się z premierowych nagrań. Większość recenzji przejrzałem w internetach, jest entuzjastyczna. Oczywiście temu krążkowi będziemy się przysłuchiwać. 20 minut pozostało do godziny 18 i przysłuchujemy się także Państwa głosom, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na drogach. Dwie dwójki i siedem trójek. Parę lat temu był taki jeden mądrala, który twierdził, że rowerzyści są równoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego i powinni jeździć po ulicach. I nie minął rok, ten sam człowiek był wielce zdziwiony, że wzrosła ilość wypadków z udziałem rowerzystów. Szanujmy się wzajemnie, drodzy rowerzyści, drodzy kierowcy. Dwie dwójki i siedem trójek. Gdyby ktoś z Państwa chciał jeszcze coś dodać, polecamy się. Trwają nabory do policji. Najbliższy odbędzie się za tydzień, 27 października. A my dziś pytamy, czy praca funkcjonariusza jest na tyle atrakcyjna, że do służby zgłasza się wielu chętnych. Kto może zostać policjantem i jakie możliwości stoją przed kandydatami? O tym wszystkim opowie podkomisarz Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi w rozmowie z Damianem Grosickim. Trwają nabory do policji. Do końca roku pozostały dwa terminy, to 27 października i 28 grudnia. Jakim zainteresowaniem ogólnie cieszy się rekrutacja? Cały czas niezmiennie zgłaszają się do nas osoby, które chcą wziąć udział w rekrutacji, które chcą wstąpić do policji. Ja tak od razu na samym początku wspomnę, że pamiętajmy o tym, że my jesteśmy jedyną tak naprawdę komendą, jeśli chodzi o garnizony na terenie naszego kraju, która umożliwiła naszym rekrutom możliwość wstąpienia bezpośrednio do służby kryminalnej. To jest projekt, który tak naprawdę jest świeżym, nowym projektem i my dajemy taką możliwość, żeby od razu bezpośrednio wstąpić w szeregi właśnie takich funkcjonariuszy pionu kryminalnego. Dlatego od razu powiem, że zachęcamy. Kto w takim razie może zostać policjantem? Wszystkie informacje, wszystkie podstawowe warunki, które należy spełnić, aby zostać funkcjonariuszem policji, znajdują się na naszej stronie i ja będę cały czas zachęcał do tego, aby korzystać z naszej strony. Tam są wszystkie informacje na bieżąco, co należy zrobić, jakie należy złożyć dokumenty. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania, jest wydział doboru, który zawsze na te pytania odpowie. Ja tylko przypomnę, że my jako policja mamy bardzo zachęcające warunki, szczególnie dla młodych osób, które chciałyby się do nas przyjąć i pamiętajmy o tym, że oprócz takich przymiotów jak stabilne zatrudnienie, emerytura po 25 latach. No jeżeli ktoś ma 20 lat, kończy szkołę średnią i przychodzi do nas i po odpracowaniu 25 lat może już zostać emerytem, no to myślę, że to są warunki takie na pewno zachęcające. Oprócz tego mamy różnego rodzaju dodatki, jak równoważniki za mundurowanie, tak zwana mundurówka, coroczny urlop płatny, ale przede wszystkim myślę, co jest bardzo istotne, to, że będąc policjantem można wykonywać tak wiele różnych ciekawych zawodów. Policja daje tak wiele niezwykle ciekawych i interesujących możliwości chociażby rozwoju, bo możemy kształcić się we wielu bardzo różnych płaszczyznach. To, że ja powiedziałem, że mogą Państwo zostać funkcjonariuszami Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, to pamiętajmy, że w tym wydziale, jakby w tych komórkach znajdują się różne piony, pion przestępczości gospodarczej, pion korupcji, piony narkotykowe i tak dalej, i tak dalej. Dlatego też, jeżeli jakiekolwiek zainteresowania Państwo macie w kierunku policji i tego rodzaju rzeczy, które moglibyście wykonywać, to my zachęcamy, bo naprawdę, proszę mi wierzyć, niezwykle interesująca forma pracy. No ale jeżeli jest interesująco i przyjemnie, to się nie pracuje, tylko z uśmiechem na ustach wykonuje to, co należy zrobić. Do pracy w policji zachęcał podkomisarz Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, a z naszym gościem rozmawiał Damian Grosicki. To trójka, audycja popołudniowa. Ach, właśnie, co jeszcze powinno znaleźć się w wynajmowanym mieszkaniu? W wynajmowanym mieszkaniu najważniejsze powinny być szczelne okna, żeby wynajmującego nie wybiało. Mówiono o nim King w mieście świętej wieży. Pamiętam z podstawówki, jak całował się z papieżem. Przejeżdżał też sekretarz, gdy wrzeci na noc tęgę. King i poszedł na wagary pomarzyć o czymś innym. Był zawsze trochę z boku, na bakiem trochę był. W szkole nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. To było trochę później, już miał przyjaciółkę Ewę. Mieszkali więc bez ślubu i klepali słodką biedę. Dawali czasem czadu, bo lubili lekkie dragi. Znajomych było wielu, wieczory i poranki. Uważaj na sąsiadów swych, bo lubią dawać cyk. Ty wiesz, kto rządzi w mieście, to biskup z komisarzem King. zastrzeż przez okna, z poduszka pyla z blisku. Co masz w kieszeni, King? Komisarz pytał w drzwiach. Wypalicie wciąż to świństwo. Mieliśmy wiele skarg, a biskup pływie z boku. To na Kinga, to na Ewę. Wy żyjecie tu bezbożnie, myślicie, że nic nie wiem. Za posiadanie zielska ty dostaniesz 10 latek, za nielegalny związek z nią następnych parę kratek. Za 12 minut 18 oczywiście także w audycji popołudniowej relacja na temat tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Ukraińcy bronią się przed zmasowanym rosyjskim szturmem na Awdijiwkę. Sami prowadzą ofensywę na południu kraju w obwodzie zaporowskim. Także na południu Ukraińcy zajęli kilka przyczółków na lewym brzegu Dniepru w pobliżu miasta Chersoń. Rosjanie obawiają się, że może to być początek większej ukraińskiej ofensywy. Więcej o tym nasz korespondent Paweł Buszko. Według ukraińskiego sztabu generalnego ostatniej doby straty Rosjan na froncie były wyjątkowo znaczące. Najwięcej okupantów ginie pod Awdijiwką w pobliżu Doniecka. Tam Rosjanie chcą otoczyć i zdobyć miasto. Rzucają do boju potężne siły, wyjaśnia rzecznik sztabu Andrii Kowalow. Z kolei na południu w obwodzie zaporowskim atakują Ukraińcy. Ofensywa jest jednak bardzo trudna z powodu rosyjskich linii obrony. Mimo to ukraińscy żołnierze co pewien czas przesuwają się do przodu o kilkaset metrów. Jednocześnie pojawia się coraz więcej informacji o ponawianych desantach Ukraińców przez Dniepr, również na południu, ale w obwodzie chersońskim. Według amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną, Ukraińcy w tym tygodniu dokonali tam udanego desantu przez rzekę w okolicach wsi Piszczaniwka i przesunęli się kilka kilometrów od brzegu Dniepru. Zdaniem Instytutu Rosjanie coraz bardziej obawiają się dużej ukraińskiej operacji desantowej w obwodzie chersońskim. Informacje te potwierdza rzecznik zgrupowania południe ukraińskiej armii, kapitan Natalia Humeniuk. Rosjanie boją się przesuwania naszych sił na tym kierunku, mają problemy na zaporowskim kierunku i na wschodzie. Teraz mają histerię chersońską. Sytuację w obwodzie chersońskim zaostrzają rosyjskie ataki na ludność cywilną na prawym brzegu Dniepru. Oprócz artylerii Rosjanie często używają tam kierowanych bomb lotniczych. Każda z nich waży około 0,5 tony. Wczoraj za dnia wypuścili 15 takich bomb, w nocy kolejne 10. Cele bombardowań, czyli zabudowania cywilne i infrastruktura, wskazują na terrorystyczną motywację wroga. Rosjanie Rosjanie podczas bombardowań wykorzystują swoją przewagę w powietrzu. Sytuację mogłyby zmienić zachodnie myśliwce F-16. Dania, Holandia i Belgia obiecały dostarczenie Ukrainie tych maszyn. Ukraińscy piloci już się szkolą w ich obsłudze. Według szefa ukraińskiego MSZ Dmytra Kuleby pierwsze egzemplarze pojawią się nad Dnieprem w pierwszej połowie przyszłego roku. Kolejnym typem zachodniej broni, którego obawiają się Rosjanie, są dalekosiężne rakiety ATACMS. Ukraińska armia w tym tygodniu po raz pierwszy skutecznie użyła tych pocisków. Prezydent Zełenski rozmawiał o tym wczoraj z amerykańskim przywódcą Joe Bidenem. Mówiliśmy o pomocy wojskowej, również o tym, że ATACMS-y pomogą nam wyzwolić Ukrainę od okupantów. Wcześniej pojawiały się nieoficjalne informacje, że Stany Zjednoczone dostarczyły Ukraińcom jedynie 20 rakiet ATACMS. Ukraiński MSZ przekazał jednak, że Ukraina będzie regularnie otrzymywać takie pociski balistyczne od USA. Ukraińskie siły do efektywnych ataków, jak słyszeliśmy, potrzebują dalekosiężnej zachodniej broni, takiej jak niedawno otrzymane rakiety ATACMS. Jak słyszeliśmy także, no, jest szansa, że rakiet tych będzie wkrótce więcej. To stand in your